نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينها مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. على یہ جملہ مبارک ہے الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبهات. یہ جملے جندے تشریح معنی کہتے ہم علماء یا کہ نظریات مختلف ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ یہ جملی معنیش ایک الحلال بینون والحرام بینون فی عینہما، یعنی در ذات وقت حلال بینے، حرام بذات وقت ہم بینے، ذات حلال بین روشن ظاہر آیا دیئے شک شبہی نیست، حرام ہم بے اعتبار وچی ذاتا زندہ وچی ہے چیزی نیست دانی مانا شیخ حلال بینن من حرام بینن کی عین ہما و وصف ہما بے عدلت ہما الظاہرہ ہمانا چیزی شیخ مقصد چیز حلال ہم ظاہری چیزیں موتی صفات موتی عین وصفی ہم ظاہری عینی ہم ظاہری حرام ہم بینے فقط یک گروہیت مشتبہات ہستن کہ آیان درمیانت بے وصفت بچارے کشے حرام ہم بے حیثیت بچارے کشے حلال ہم علامہ سندی رحمت اللہ علیہ فرمانی کے یہ جملے معنائش ہیں کہ کل ما ہوا حلال عند اللہ تعالی فہو بین بوسط الحل، ہر آچیز ایک حلال نزد خداوند ذوالجلال، کل ما ہوا حلال عند اللہ تعالی فہو بین بوسط الحل، یعرفہ کل احد بانہ حلال، ہر کل ایجاہ یعرف اسی حلالی ہے، یعنی کہ آغائی کسی ہما حلال ہے حلالی بینے بل بوسط حلتا نہیں بعین حلتا، ابن حجر کو بعین حلتا یا آغائی کسی نہ بوسط حلتا، حرام ہمی ترتیبات الحرام کل ما ہوا حرام عند اللہ تعالی فہو بین بوسط الحرمت یعرفہ کل اہل من حرام، و مشتبہ ہموئے کے درمیان ملتا خلاصہ اللہ و سندی کے حصے یہ توجیہ ہو دیئے توجیہ سیمیہ موجود ہے بعضی حضرات کو تک الحلال بین حکمان، حلال ہما چیزیں کہ حکم بینے مشریعت آئے ہیں، آئی حلال ہما چیزیں کہ آئی حکم بینے در شریعتا کو وہو انہو لا یضر تناولہو کذن یکی آئی با آئی ذرن ندن بکلی آئی وراب استعمال کنر حکم بشریعتا جائز، ہمی ترتیبام حرام بینے بر اہوی حسیتا کوئی ضرر دا مردم آئی تناولی حکم بذل حکم شریعتا. خلاصہ ابن حجر گوید مراد عین انتی حلال عین بینے نو حرام عین ذات آنی بینے بہم صفات انتی سندیا مانا کو کہ نا عین بینن بیننے اب جائیوت بل حلال بیننے بوصف الحل صفت حل او کی واضح صفتی احرام بیننے بصفت حرمت واضح سینی احتمال والا وقت انہی عزل الحکم حلال حکم واضح آئیت کے بوا مسئول نبی انہا کارن حرام کہتے ہیں آئی حکم کہتے ہیں ہم بین ہیں کہ اگر یا کہ آئی با آئی ضرر کن آئی مسئولیت بار گردنی آئیت بار دیگر احتمالی ایش ہم دیگر گروہی اید علمانا کو الحلال الخالص و بین حلال ایک خالص بھی حلال خالص بھی آپ بین ہیں حرام خالص ہم بین ہیں آن ہر کس زالے کا لیکن المشتبہ غیر معلوم انہ کثیر من الناس بعضی ایمانا کو کہ الحلال الخالص حلال خالص بینے حرام خالص ہم بینے آن ہر انسان جاہیاری بلکن المشتبہ غیر معلوم انہ کثیر من الناس مشتبہ ہر کس نہ جانو آن بعضی عالم فہم انہ ازانت بھی ہر کسی نہ جانو خلاصہ مختلف صورتحال اختیار کو میں دیوبندی حضرات کا سائلہ ہمیں احتمالہ آیا ترجیح دیائیں محل تھا کہ الحلال الخالص و بینہ یہ احتمال آن ترجیح میں در یہ حدیث توجیح تھا والحرام الخالص و بینو یعلمهما کل احد لیکن المشتبہ غیر معلوم من لکثیر من الناس یہ توجیح آن ترجیح میں بل ہاں خالص معنی آن چیئے کرنے خالص یا معنی ہمشہ کہ آئی خالص ہیں تو آئی آکھا سے ہچی ہور نہیں دیکھو مشتبہ ہیں چیزی ہور نہیں دیکھ چیزی ہور نہیں خالص ہیں حلال ہیں حرام ہم ایمان دیر بندی ہمشہ نہیں خالص آچ مراد آم معنی مراد نہیں بلکہ مراد حلال محض یہ معنی سے کہ حلال محض بو آئی بین حلال محض کہوا چیز ہے کہ آئی غالباً گیشتر آئی حیثیت حلالیت ہے اگر چی ممکن ہے یعنی جوز کی آئی جاگاہی حرمتی آثار معنی مشتبہی آثار معنی بل حلال خالص نہ حلال خالص ہماری نام کنا ہیچ گوئے آئی آکاس نے شبہی ہمانے کہ آئی طیب آشمارے حلال طیب گشن حلال خالص گشن آئی آنشہ دخالص خالص بمانہ آمانہ نہیں گل آمانہ ہی مگرے بلکہ آسورت گل آمانہ چین حلال ہے چین نمانی دنیا بلکہ حلال محض ہے حلال ہے بے اعتبار حیثیت ذاتی آئی حلال ہے آئی مجموعی حیثیت حلال ہے حرام ہمی گل حرام محض ہے ممکن ہے کہ اگر توقع حلت ہم حقیقتی بھی ان خلاصہ یہ واضح نزی کا چمی جملے معنی اشیئے کہ الحلال بین والحرام بین ان ہر چیز ایک حلال خالص حلال محض ہے یعنی اے محضن حلال ہے اے جو کا دیا چیز ہے ظاہر ہے بھی اس سے آیا اور اوادی اے بین ہے اے ہر کس کا مثلا تصور کان گند میں نان گند میں ہر کس کا نان گندوں بجائے وقت حلال ہے اسی ہم کے نگاہ ہر کس جائے آئے برنج ہیں ہر کس لاغ بظاہر ہیں برنج کہتے ہیں حلال ہیں اور حلالی چیزیں زندی حلال ہیں اس بری حیثیت ہے ہم یہ ترتیب اگر آجان بچارے سگے گوشت حرام ہیں خنزیر گوشت حرام ہیں شراب حرام ہیں شہد رسان بینہ باقا ہے بل دی چیز آئی ہے کہ درمیان اشان مشتبہ ہیں آئی بچارے آئی چوکا بازی صفات حلت حسن بعض صفات حرمت حسن شننا مشتبہ امام نووی رحمت اللہ علیہم نظر ہمشین چونتا یہ مثال نک اما الحرام البین فکا الخمر والخنزیر والمیتہ والبول والدم وغیر ذالہ انسان اللہ خلاصہ یعنی شن نزدی کا حلال بین حرام بین مانا ہمشین تو مشتبہات ہوا کے درمیان بین اور مانا حالا مشتبہات تہا الہ یہ لفظ حدیث مبارک تہا بچند قسم میں آتا ہمیں لفظ مشبہات جن آئی در احادیث آشی بے پانج نو ہی آتا پانج روایت در از لفظ آئی آتا یک روایت مشتبہات آتا سباب افتعال مشتبہات آتا یا روایت مشبہات آتا سباب تفاعل محل تہا کرسن متشبہات ہوگا یا کہ ہمائیں آئی کہ ہر سے یک صورتی رہتا بہما لفظ مشتبہات یا کہ صورتی رہتا متشبہات باب تباؤنا سہیمی صورتی رہتا مشبہات چانچہ امام بخاری ہے یارتا یہ باب تفعیل ہے چارمی کہ ہر سے آئی بے اسم فائل اسی گیا تھا مشبہات اسم فائل مشبہات مشبہات پنجمی سورت آئی آتا چباب افعال مشبہات مشبہات اشبہ یشبہو اشبہ سورت گیا تھا خلاصہ ایمو کی درستی کلمات کے محادیث صاحب بپنج واضح آتا گا یہ کلمات مفہوم درستان یا کرسی ہے مانا آئی آئی یعنی ہما مشتبہی چیز چیز ایک مشتبہ بگی کہ یعنی آئی حلت ہم مشخص ملی آئی حرمت ہم مشخص ملی اسی نام مشتبہات ہیں مشبہات ہیں مشبہات ہیں متشبہات ہیں ہر حال برای فرمی جانا خوب حالا اذا فلا علماء دومی مسئلہ اختلافی بو کہ مشبہات یا مشتبہات مراد کجا چیزان ہیں ہمی مشتبہات جن کجا چیزان کشا مشتبہ گوشد من بچے حیثیت ببن چون ببن تعریف طور قابلی اذا ہم کہتے چار قول موجود ہیں علماء يقول علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ مشتبہات ہما اشیائیں کہ آیاں برائے بعض انساناں مشتبہاں اگرچہ بسیاری از انساناں کے عالمان تو فہمندیاں آیاں خوب زانان جاہ شیاراں بل مردمان ایک علم سطحی علمی یا مثلا علم تجنی یا آدگر در نظر ہمایا مشتبہ مانن آیا ان یہ معنی نہیں ان چیزی کہ خطابی نظرہ یہ معنی نہیں کہ ان امور پی ذاتها مشتبہ نا ان امور در ذات ود مشتبہ نا در اصول شریعتا آن مشتبہ نہ بلکہ چونکہ در اصول شریعت آج بیان نہیں ہوتا آن مردمان ایک علم ضعیف ہے سطح علم دارا و آیاں کے عوامت و آدگرہ آیاں کا حصہ ہوا چیزاں بنظر ہمیں افراد آچی ہیں مشتبہ ممکن ہے کہ نفسی آن مشتبہ نہ نہ بلکہ بنظر شانی آچی ہیں مشتبہ آن شانی حقیقت آج زان سے نہ کر نکنا خطابی کلام مقصد چیز یعنی خلاصہ ایم کہ خطابی نزدیکا مشتبہ ہما چیزے کہ آئی امر خفی پوشیدہ از بعض افرادا برا ہم افرادنا بسیاری از علماش زام بل بسیاری دگرش نظر برا بسیاری آئیم امر مخفی پوشیدہ آن پورا پورا ادراک کتے لکنن چلوچی حدیث تاہمی جملے کے لا یعرفوها کثیر منن ناس یہ نظر خطابی رحمت اللہ علیہ چلوچی در به نظر خطابی ها به اعتبار اصولات یا این نزدیک ها مشتبه یک امر اضافی قرار. این مانند که یه شای مشتبه بل به اضافت ای افرادا نه برای هر کس و هر انسان هایی این مشتبه یک امر اضافی قرار نه متوجه شدید؟ خب دومی نظر دا امام نووی رحمت الله علیه فرمانی که مشتبهات همه اموری نامان که اولا دلائل حلت و حرمت در حق آشیا متعارض هست و مدادیم. این نووی فرمانی که مثلا این یک شئی ما برای این شئی دلیل حلت هم گندگی و دلیل حرمت هم گندگی، حرمت دلیل و حلت با هم بگر متعارض هم ادا، حتی که مجتهد هم یک جانبی ترجیحات نکن و حیران که باری ادا ما چی بکنم، چی در جز حلال داخل کنم یا در جز حرام داخل بکنم، چونی بکنم آیا چی نامو مشتبه متوجه بیتی. مثل سور الحمار بیچاره بعضی دلائل معلوم بی که خره سراره تیسی آبا یا آپانچی هم پاک حلال هم پاک، بعضی دلائل چاره که نه خره تیسی سراره پریت تن ناجائزن فلان هم نو الى دین دلیل هم متعارض هم نو الى قول مردگا مفتی و قاضی مجتهد ادا کسی مشکوک بی کنم کجا جانب ترجیح می دیں، واجه ترجیح نیستیں سمیل حاضر میں امام محمد اللہ کہ جاہی که مردم دیکھ آپ نرسی گیر آپ اس طرح رہی خرے آوازی دازماز هم بگیری رضا چی تیم هم بکن ترجیح که مسئلہ ہم چون مشکوکن ای رہے یعنی مشتبہ ای رہے خلاصه نووی و آقای درمیان کلمات آن توضیح تا ای پرگی حق خطابی نظرشی که اما شیعی جن که هستن نزدیک علما پی ذاتی آیی که هستن آمشتبه هم که اصول شریعت آنی حلتا بیان نکو در حرمت بیان نکو در اصول شریعت تا هست که لحاظه برای بعض مردم ها آن مخصیب هم بعضی هم ذاتی بودا ایمان آنی حتی نووی نظرشی که نه آیی دوی حکما شرعی دلائل متعارض هست، یعنی یه دلیل فهمد بی که حلاله، یه دلیل فهمد بی که حرامه، این دلائل تعارض ذریعه یه چی پیدا بودتا، اشتباه پیدا بودتا آیی نظرشی مشتبه همان به این سبت بیاییه دیگه. یعنی مشتبه پانگی واضح همه امور قرار گرفتن، همه امور اجتهادی بودن که اولا نص یا اجماع نیستن در باره آنی حلالی یا هر حرامی یا عین همه یا تعارض هست. بس علامه مازری رحمت الله علیه دیگه توجیه از مازری رحمت اللہ علیہ سادہ سادہ فرمانی که مشتبہات ہے چو مراد مکروحات نئے حلال نئے ہر حرام کہیں آئے مکر مکروح فلا مکروحات بجائے والی ہے مکروح تنسیحی ہے تحریم یہاں بجائے والی آہمشی قرار دا آہمشی کہ مشتبہات ہیں مکروحان مکروح تحریم ہے بزیر مکروح تنسیح دیگه گروهی چارم خوانی برمانده که مشتبهات ها چون مراد همان مباحی اموران که اگر مردم چاری که مباحی پی نفسی بل اگر من در اشیا داخل بمو همی مباح منا کشان کم بکی رسینی به هر حرام کشید همچه که نامه که مشتبه این مشتبه همان مباحی نامه که انسان اگر گناهی مرتکب بھی ہمہ ارتکاب باعث بھی کہ ہمہ انسانہ بجانب مکروہ تحریمہ یا حرام بارت رسانی ہمیں چیز نام کا اس سے بعضی فرمائشی نام کہیں مشتبہ ہمشی نام ہے و اشاوت کولا مدلل کنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین و اکثر صحابہ کہ ہمچنین مباحات ہم آیا احتیاط کو خطر اجازت تک شاید یہ مواہ مارا بیگ مشکلی ببارت برس مرسانی بلا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آجنین گوشت نوا جنین آکا حسن پاس کوشتا گا بلے چندے کے مردمی زورتا گا تھی بدون اف آجنینا بدون اذن اوچ مردی نیدا تکا باوجیگ پاس حرام لا جندی حلالا درستی موجود ہے آ مردی ہم حتما راضی بو کواجی دعوت کجائی شیا بلے تاہم کسی واجہ ہمیں مباہ وارتے نکر نکو چی دپا دل کو دوری دا باقا اللہ اوچی بڑی اثیر مسئران ہے بلی دا مشتبہ باوجود ایک چیز جید اصلا کہیں وہ بر مباہ باقا بل واجہ پرہیز کو سنائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یا صدا سردی آئی کہ حسن محلتا سردی آبتا بل نوارتا تھی بیش یک شاید ای لیوان ای ضرب شکے بیت نصرانی نصرانی ہے یارتا تھی شاید نصرانی اچھی وارتا شراب وارتا وارتا یا آدگر وارتا بل شکتو کاتا سن باجی دی کہ میں لیوان آپ ورا آدگر درم باہر ظاہر فاہمتو نا دیکھ سببی دلیل یہ نیست ظاہر ان بسیار مسائلان کہ صحابہ یا کہتے ہیں ہم علت اسی کہ ہم مباہین چیزی ہوتا بل آن دوری کو تک شمار کشید باید مشکل عبارت رسینی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قعوہ خراب نکو قعوہ خراب کنک مباہد بلکہ افضل افضلات بل بے علت اسی کہ ہمی قوم شاید چیئے بمرم میں اشتباہ بکر بکر بندر این مورد تاک نو مسلم بیتا گا آدگا یہ حضرات فرمانا کہ اصلا مشتبہ ہمیں چیز دنیا میں اللہ ادا شما چار قولش کو ادا متوجہ لیے کہ آخری دنیا قولا ہمیں بعض العلماء قول کہ محنی توجیہ کا لگو دوم اللہ ماظری قول ای حد دنیا قولا زید شان نزدیک محققین قابل اعتبار نہ ہے کہ قول علامہ ماظری ہے کہ قول بعض العلماء بلکہ مباح در مشتبہات داخل نہیں مکروہ در مشتبہات داخل نہ بلکہ مکروہ واضح ہے اگر امر شرعی ہے کوئی بالکل واضح ہے شریعت واضح کتا مباح میں امر شرعی ہے شریعت واضح ہے تو محل اجتماع نہیں بکلی لہذا یہ دین قولاں زیادی شان در مشتبهات داخل نمه مکروهات مباحات البته اول دنیا صورت ها که هستن آیام در مشتبهات داخل هم چکی هوا که علامه خطابی رحمت الله علیه گوش که همه چیز بازی زانن تی آیه اشتباهات مشتبهی چیزی و حلال خالصی نه حرام خالصی نه پر بازی نظره همی حبر هم حقی هم که چی باری چونی نہیں حلالی نہیں یا حرامی نہیں یا کہ ہمیں تعریف ہم قوم دومی علاقہ سے نووی تعریف مشتبہات ہما چیزانا کودا دلائل حلت و حرمت متعارضہ و ہمیں قول امام نوویہ فقہایا ترجیح داتا کہ امام نووی رحمت اللہ قول ان ہر مسئلے ہر شیئی آئی حلت دلائل ہم ہز در شریعت حرمت ہم دلائل ہم اولا مجتہد یا عالم سرگردان لیکن میں اسی حلال بگشو یا حرام بگشو یہ دلیل مصداق ہم شنک حلال دوی آدھے دلیل مصداق شنک چیم بھی حرام بگی تو لہذا یہ قولہ باری من ترجیح داک مقصد ہم شنک چونکہ دلائل مجتہد چی جانب چا جانب متعارض ما انسان در اشتباہ کبھی سرگردانی تخلی فلا اذا کہستے ہما دلائل تعارض اشتباہ چے تعارض ادلہ پیدای بھی اسی ہم فلا علماء اذا کہستے ہما اشتباہ چے تعارض ادلہ تنہا پیدای بھی یعنی دیکھ وجہ ہم اوٹی میں آیا یہ مسئلہ ہم پدا پانک آیام پانچ سورہ دیکھتی آرکھا یعنی ہم اجتماع آئی تنہا چے تعارض ادلہ یا پیدای بھی یعنی دیکھ وجوہ ہم داری اجتماع ہیں ایلان پانچ کول مروی اول کول ہم سے کبل ہے یہ اجتماع بتعارض ادلہ یا پیدای یعنی مانچے کہ اجتماع صورت ہم سے تعارض ادلہ یا یک دلیل مثلا حرمت سردان ہے یک دلیل ہند سردان ہے نو مشتہید سلام مشکل کو دی کہ آئی چون بکن باری کجا جانبا چیئے بکن ترجیح بدن نو مشتہید ہے علاقہ سے سرگردان بھی تو دیگر ہم سرگردان بھی ملتا چون ہنم اللہ مشکوک احمیسے مثال دا امام محمد بلہائی مشتہیدی بل واضحی انداز سرگردان بھو گشتی کے حتیٰ کہ واضح گا کہ یا بری دزماز بگیری بہمی آپا رندہ تیمم بکن حتیٰ کہ اس سوال کرنے وجہ پیسا تیمم بکن اسی نا پرچے تیمم یقینی ہے کہ طہارتی نا یہ آپ مشکوک ہیں بھاری طہارتی یا طہارتی نا نہیں جمعی لہذا اسی پیسا بکن اور اس تیمم کا شکی نا بکن نا مالکنو باہر حال پاہم بکن ایمان دکھر تیمم پیسا بکن رندہ یا آپ بگیر فلا مشکوکیت واقع باقی وہ اشتان دائی یہ اندازہ دلائل چوکہ سرگردانی ہے خلاصہ یک صورتی ہے یعنی اشتباہی پیدا شدن ہے در احکام شرعیہ یا قیبو تعارض العدل دومی صورت ہمشہ کہ بسا اوقاتا سبب اشتباه کیبی تحقیق منات اختلاف تحقیق منات بفا خلاصہ دومی صورت ہمشی ہے کہ بسا اوقاتا ہمیں اشتباه در شئی تہا با علت اختلاف تحقیق منات پیدا ہے مناتی مانا ہم علت ہیں یعنی مثلا مانا ایسے کہ بس اوقات یا مجتہدی چاری کہ یہ چیزیں علت منات یہ چیزیں دارمدار یہ چیزیں کہتے ہیں یہ چیزیں با یہ وجہ یہ چیز تہا کہتے ہیں یہ وجہ آتا دومی یہ کچھ کہ نہ یہ منات کی حد سے منات اسی نہیں کتا ہوگا شکر منات اسی علت اسی نہیں بلکہ علت ایسے اسی اختلاف علتا کی اختلاف مناتا مساوقاتا کی پیدایدی اشتے خلاصہ کلام ہمیں چکے کہ مساوقاتا اجتماع بسبب کی پیدایدی بسبب اختلاف تحقیق من منع تحقیق علت مثلا کی تعالیٰ بفهمی بسید دار الاسلامی مسائل دیگر دار الحرب مسائل دیگه دیگر کی شما فقی تہار جوان تا ہدایت توضیحات دن زبردست حالا یک ملکی ما چارے بابا یہ ملک مثلا دار الحرب احکام دیگر دار الاسلام احکام دیگر مانو نظر کو بابا ہندوستانی ملک باری آئی دار الحرب یا دار الاسلامی یا گروہی از علماء کو نا دار الحرب یا گروہی کو دار اسلام ہے پرچے ہر کس ادا علتا دیگری کر کر آیا مثلا تصور کرنو ادا کہتے اگر واقعی ما ثابت بکنی کہ ہندوستان دار الحرب ہے اولا رشوت جائز ہیں سود ربا جائز ہیں یہ احکام در جا جائز برا مسلمانوں ہوں جائز بہن اگر ما بگوشی که دار الحرب نه دار الاسلام نه شاندوشی ها نازه نازایزم بکلی خب نو اداکه هستیم ما برای رشوت ورگار ربای ورگار نو الى اشتباهی هست باری این ملک چونی ملکی چمایانه که الهی چیزان کنار جایزه یا جایز نه نه اگر مناس آبی بی دار الاسلام بی جایز نه اگر مناس اشی بی دار الحرب نه چیه جا جایزم بالکل یہ لولے اختلافات و سوقات ہم باعث معانش بچیز اجتماعی محلتا چونچہ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان تحوچ زمانہ آئی حضرت مدنی کی حضرات آئی ہندوستان تمام چی قرار دار الحرب کرے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ واجہ میں چی قرار دا دار الاسم ہے سلام قرار دا رحمت اللہ اللہ حاضر قیام نجلی اختلاف مسئلہ سئلت کیوی اختلاف المن منات سائمی صورت اسے کے گاہ گاہ اشتباہ اشتباہ از علت اسی پیدایی ودا کے در شریعت یک حکمی آیا حلالی ہے ہم کہاستے حکم گندگی اب من وجہ بچارے ہما حکم رکھ نظری حرام معلوم معلوم بھی یعنی من کل الوجود ہما یکی حکم ہے بلا یکی حکم من وجہ در شریعت حلال معلوم من وجہ لا من کل الوجود بل من وجہ بچارے معلوم بھی حرام حرام معلوم بھی مثلا جنین واسطہ زیارت قبور جنین واسطہ زیارت قبور در یاد حدیثی امانی حتا قتل جنین پنجار قبور میلی نواز برو خودی حتا اب دیگه حدیثی حتا کہ بلائی افضلون جملہ حق ولم یعظم علینا یعنی جنینانی نرواز بکامرستان شی عظیمتی نها بسر ما واجه جزمان نواش که حتما مینی تیز بکلی این معنی اشی که قبرستانی رواد هم گنجایش ها یا نروی هم گنجایش ها دوی جانبا این که منواجه ما بچاری منواجه قبرستان زیارت برا جنین جازه منواجه ناج نا جازه ایدان بچاری این رولی ایدان اجتماعی پیدا بکن نچون بکن ایدان ظاہر ہے کہ علماء پاتو حدا کہ بابا احتیاج ہمشی ہے ترکیب میدے میدے جنینان میلک رو ہے اشتباہ مشتبہ بوئی ہم مشتبہ بوئی ہم با احتیاج ہمشی کوئی میل میلک رو تمام چونکہ گاہ گاہی اشتباہ با علت اسی ہے کہ من وجہ ہما شئے جواز در شریعت معلوم بھی و من وجہ آئی ہے ادم جو جواز چونکہ یہ شکر سای چارمی صورتش این که یک چیزی مثلا در شرع مقدس حلال هست بل حرام کرینه هم ادگندگی شما باگرنی یک چیز چیه بذاتو حلال حلال بر یک کرینه هنسی ها چی کرینه هم معلوم بکشی حرام بلی متوجه بودی یعنی آچیزی دین حلال هست در نظر شریعت هم چی حالت حلاله بل یک قرینه همچین دلالت کن که یه چیز چیه رو بیحاره حرام بیدی همه قرینه همچنان معلوم بیدی متوجه بیدی؟ خب یا که حرام واسطه قرینه نیست بل یک دلیلی ناکسی هست هسته کمزورین دلیلی هسته و گندگری اید هم که پیدا دی اشتش با که آچیز که بی مشت مشتبه نیست چی مثال بشکنیم خب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ دو صحابی با ہم دیگر عرض یکی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اشعے مبشرین دومی عبد ابن زمعہ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوار برادر ہمی سعودی برات ہیں شاہ عرطان درباره چی عرطان؟ که همی عبد بن زمعه یا اکپت زمعه یا یک مولدی گشتره مولدی آی گشتره زمعه یا همی مولد یا چوکه یا ارتگاه چما زمعه یا عبد دعوه که که این مولد چوک چونکه منی پتای مصوری بودتای مولد من پیتا یوت مولد بودتا آیه سوری بودتا من پیت اجرین براه رفتا یه چوب آوکی که هسته می برات شما می برات نکه چما یه پیتا فیده پیدا بودتا فلحاظ آشی می برات نبا چود میراس دین آدگر دین کول دالا پراشی ادی من پیتا کندر سراسی پیده پیدا بودتا سعد بن ابی وقاص متعیب ہو کہ ناشی منی برادر زادہ ہیں منی برون تحویل کرو منی پرورش کرو پرچے کہ منی برادر یہ گوشتا کافر ہے عطبہ بن ابی وقاص آئی من وصیت کو تک اگر زمعی پیان جاریہ اگر چوکی یا تحویل بگرتے من براد کہ من چوکی آئی کہ من بزنا اکرلا رب سے گفتنی زمانہ بانا جاہلیتا بزنا رواگن یا کی برادتی چوک پہلا بجی تحویل اتگیشی ای بینا نہ بکل خلاص سعید بن ابی وقاص بشی کہ یہ من چین براد برادر زالے ملیو چون اب تو بشی کہ نا من برادر ہیں فہمتو نا فرجت من کتا چتائی دے پیدا بودتا ان کتے گندر سرا پیدا بودتا ہر بندہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھا واجہ برانش گوش داری دستورنک الولد للفراش وللآہر الحجر فرمانی یہ چوک ہما گندل ہے گئی یعنی کہی گئی آئی زمت زمت آئی گئی کہ زمت آئی گندل بودتا آئی سولی کتا ہوتی حلال ہاں حلالی بودتا اکواسا افراش بودتا حلال بودتا و ایم سادی برادر کے دعویٰ کو تا ایم حضرت حاکم ایرانی عملی کو تو من آہر الحجر ازانی آنگا دوگ حکن چی جائی کوئی چوک تحویل بدے ملکہ آئی زیرہ سنگسار مل بکنے آئی حقو سنگسار ہیں شما این چیئے مسئلہ پہمیں یہ مسئلہ اصل ہمشی خوب بل باوجود اشیاء یہ وحدی چوک تحویل بود چوک مشابہ امرنگ کے ہم اتبئی سعد بن ابی وقاص برادر ہے امرنگ زم ای حضرہ چہرہ نہ دے نجن بکل واجہ کہ چوکی صورت دیس دستوری دا بیب سودایا کہ برادر ہے کئی افا برادر عرض بن زم زم ای برات ہے واجہ دستور دا کہ تین سودا یہ بچہ کو رسی کہ مزن بھی شیعوت لیمہ رہا نہ دے نبچہ شریعت تو کا اگر ما بچاری واجبات فیصلہ کو کسی تین سعودی چین براتی سعودی چین جی براتی بل فلا بشی کی تین سعودی باوجود ایک براتی بل تین دیما راہی مدے مدے ستر مسئلہ باہر راہی مدے مدے پرچے کہ واجہ گندی کسی صورت مشابہ کہیں ہما زان زانی ہیں صورت مشابہ کہیں ہما زان نو ممکن ہے کہ بگنده ایشی صورت چماری نطفیہ ایش شکل زورتا بگنده مکی احتمال حق شی زمعی چوب نہیں چی زمعی تخمہ پیدا نبوتا چکی ہما حرامی تخمہ پیدا بوتا اگر چی حرامی تخمہ پیدا بوتا نو اید بچارے چکو ماہن نو مثال بگنی نو ادا کہاستا یہ چوب کہیں حضرت سعودی نیما این چوک یارہ یایا باد بلوگا حلال جا جا ہے بالکل ہر چیز نہیں بل قرینہ حرمت هست ہستن قرینہ کہیں ہمیں شکل سور صورت ہے کہ دلالت کہ ممکن ہے چما ولد زن زنائی بی بی کہ ولد زنائی بی بی دیما جا لو ہی نہیں راہ نہیں نہیں ایمان ہے توجہ شدی نو این بچا ہمیں یہ چبی حقین چیز تھا در شریعت نظر حلال در نظر شرطی حلال عبد بن زمی برادر دید سعودی که هستن برات اوک دیما بالکل حلال رای هست هستن در شریعتا بل قرینه هنچی هست او قرینه هم خطرناک چی کو مشتبه مشتبه کو واجه نجوتی جنین دیما راهی نده نه نه این بچی نام بس اوقات من اجتماع شبه از همین علتی ہے کہ چیزی در نظر شر ظاہراً حلال ہے بل اولا قرینہ حرمت موجود ہے ہم باید احتیاط ہو کہیں شما شبہیا ہوا تا دور مجمد آئے مثلا مثال ساری ہندو کے زمانے کی دیوں مثلا تصور کا مسئل ہے کہ آئی کول مردگا چار درصد باندھ چوکا کا سن یا گروہی مولیاں پتوہ لکش جائز ہیں شی موزدن موزد قلم ہیں کاغذ ہیں بل دیکھ گروہی از علماء در رائیں کہ نام ادا ریبہ ہست حضرت عمر کول ہستے لگ دور روا ور ریب یہ ہمار ریبہ ادھا کہ ممکن ہے آ ظالمہ یہ کارا با مزدوری نکنہ بل آن لوٹ رہا کہ شیئے کہ ما یہ حمدہ ایک چیز اخالتی دیں ما کالا ہم یہ لحاظ اگر رندی برا ہمی فلہ آدھگر گریت پیدا میں بھی اس لئے جادتی مرسر آئی یاران تو آمرد الزام کنه کنا آهنی ایدو بچه این محلی تو کن به ظاهر چه رهی همه مولیان که گوشتگش که موشی جایز این که شاد کنی مزده مزده و این حیثیت اگر مزد می برکل حالا حالا چی آیی حالا آیی بل دیگ بروه از علماء گوشتگی که احتمال داری کشنی هدف همه سوده کرده من وحده این چیزی که در دست بیارم آنه لحاظه در رحمه پیدا بود ایماندار چی رو که به این موری نکول سر عمل بکن های عمل مکن مکن پس ایک یہ کلمہ کشانی گوشا کہ یہ ناجائز ہے قرینہ حرمت ہے بلکہ ہمیں مردم بیدین ہیں وہ ہمیں حرمتہ طلبگار ہیں ہمیں رشوت سود ہے وہ روح کشان ادھا یہ قرینہ حد سے باقاعدہ حرمت ہے لہذا ادھا آ مردم کی دینداری اگر چاہ مولی صد مر پکوہ بدیاں کہ حلال ہے بے این یزنے آدگر اور احتیاط بکن شکن حضیر کا مر ہے قرینہ حد سے محلیتہ حرمتی حاضر مقامتون ہے یہ معنی آنچی بسیار چی مسائل ہیں خصوصا مروسی کے زمانہ پیشی آنچ متوجہ شدید خوب پنجمی سورہ دے گا متوجہ ہے پنجم صورت اسے کہ بسا وقت اشتباہ در اموری توکا با یہ نحویے کہ مثلا ایک چیز بھی آئی بالکل ما دلنی حل آئی ایک اشتباہ ایمانی اسے بلے یہ دولے کہ اگر یہ مردم ہمیں حلالی چیزا انجام بدا بوارتی بکنتی اب حدی کہتے آئی تحمت بندگی چیہ بندگی بنا تحمت بندگی دی ہما مردم ظاہر ہے کہ آ مردم آ کے دیگران تحمد مند ہے ہمارے دیگر اگر چیئے میں گناہ در گناہ گار ماں اذا ہم شبہ پہلا بھو دیگران گناہ گار مکنے بلکہ ہم اکار انگار بکنے مکنے توجہ بھی تیچی ہوں گا ان یک شئی ایک ملکل حل ہے حلال ہے دلیل ہم حلال ہے ہر وجہ حلال ہے اما ای احتمال ہے کہ اگر ای شخص ای عمل انجام بدام باعث تحمد مردم کرے وہ تہمی کنے مردم مردمانی که متهم کنم دو مسئله خرابی پیدا می یکی که یه مرد غیبت کنم بدی گوشه بدی گوشه چیچین چی گوه حجل کن دو میشه که آن مردمان کشی مرد تهمت بندم ممکنه که همه خبر آکاسته منتها با آن مرد واسطا اصلا نازیبا تصور کنم بدی که توجیحاتی توجیحاتی کنم هم باید این تهمر مشتبه هاستی بکنه دفنیر بکنه شی نزدیک مروه شی مثال کی مثال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی اعتکاف رمضان مبارک در اسی مسجد ورجم اعتکاف شبا ایک شبی بیوی صفیہ قوادی دوارے چوادی اجازہ لوٹے کو جاتا ہوں پانچ شش روز تک تو اعتکاف ہے اسے مار زہیر کا لہذا تمن اجازہ ہے میں یہ شفا ہے ہمیں شبی یوں سی ہے سینا کر سلام علیک کرو تن ملاقات کرو وہ جب تر اجازت نہیں کیا وہ جب بولتا کہ پر مسجد تعمیر صفیہ بعد اس یک مردمان نماز کو تہر کا در کا پھر مسجد خالی مو بی بی رب مسجد واجہ سلام علیک کو تو واجہ نشت گنایا چیزی دو سپورسی کو تو آدگر رو دیرا بی بی لوٹک بدا لوگا برو نواجہ امرہ کو امرہ کو امرہ کو تا مسیح تی دب کرسے مسیح دبا چلے چوٹی چشکایی حسن بی بی لوگا دب ہو جا واجہ حمد وقت بی بی وشتاتے گا لوٹی بی بی رہا دا کم ہماری تی خانی نہیں ہوگا دو نفر کی انصار چوبا جکا آتا انصار دو نفر کی گزکا آیا واجہ کو الارس لکما ستانده وری گوشتی آن گوشتاتا واجه ها بیوی سپیه و تو برو سنوگا بیدرا سواری کو بیای آیا تا گوشتی شما دیه جنینی که من گوشتاتا گا گوشتی بله یا رسول الله گوشتی شی سپیه بنت حیان یا منی دوارا که من گونا گوشتاتا گا تون یه جاگا هر دن لگتن گریه یا جانش در لرگا یا رسول اللہ تو گمان کرے کہ ماں در حق تو گمان کرے تو گدیرانے جنینا منی شکتیوں کا وشت آتے گئے مار ہماو دی یقین ایمان پیدا بک حتمہ شیچ ازواج متحرات یقین ما یہ گمان در نسبت تو موقع دی پیدا ہے گی واضح کہ اللہ خیر من شیطان ہنچین خبیصین چیزی کی یجری من الانسان مجرد دم انسانی خونه به دلیگه هاتی مجردگان بنا داره ممکنه شما دلا هاتی خیالی که یک فلانی گشتات اگر شما ایمان از بینه را پمی چکا ملوکه که شما ایمان از سنبالون شیطان شما رخ نمید نو بچه این بیب سقیه گونا واجهی گشتگ واجهی قبلی لاز این حله این حلاله بل نواجه چاره که چیری تهمت خواه خطره هسته محلتا که ممکنه که مره تهمت بماندن یا تهمت بحث نگه ممکنش چیه که واسو وسیل کن واجه برای همایی فوری آن آگاه کو متوجه کتام چمیل هازا کسی واجه و اتقو موازیت تو هم تهمتان جا خمیشه پرهیز بکنی کهی باز خرابی قیده پیدا کن ایمان آجی خلاصه علماء فرمائیں کہ ان اشتباه در امورات چمی پنچی راہانی ہے یہ اشتباه متوجہ شدید یہ پنچی راہ سبب من چی اشتباه ہے بل ایمان داری شان چین ہر نوع اشتباهی چون که رخ داد آئی تحلیل مادی بکلی حضرت کام بلی پکا ایمان داری فمن اتقى المشبهات استبرا لدینه و ارضی ظاہری چا یہ محلہ ما یہ گولی مسئلہ چاہیے اگر انسان اذا پرہیز مکن و تی جنیہ ہی جنیہ را وشتا آتا شفا و مردمان واسطہ رابطا ہیچی نبار آن ہے کون مردگا متوجہ نکو مردمان رابطا ہوں گو پلانی مجیستا پلانی و تی جنیہ نے وشتا آتا منی شفا حتا ہو دیچی کتا کھے گا چی حبری اکتا گا جوان مردو دلا گتا گا یہ آبرو ہرا ارزی ها را دینی هست خلال اندازون با کارده آبرو ها در زمین شیعه ایلیت رو همیتونه ایمان هست و من وقع به شمهات کرائن یرعی حول الحمای و شکو ان یواقعه بخاری شریف تمامی روایات کی حتگان دل جاگئی حدیث چند جایی آتا بل اول همین جمله هست که من وقعت شبهات کرائن الى آخری همین من باره علمای شراح بخاری این اختلاف بودن که من شرطیه جزای محذوف کنی یا نه من موصوله این دو قوله هست یا گروهی گفت که من شرطیه جزای محذوف این مانا که بود و من وقع في الشبهات وقع في الحرام من وقع في الشبهات وقع في الحرام شبه ايمان شرطيه بو وقع في الحرام وفي جزاء محض وقتك ايه دولي ترجمه بكنه كرائن يرعى اشي قاسته جمله مستانفه يقول شبه واجه المسه مثال اذا اي جمله مستانفه يكاره کرائی اب حدیث المعنی یہ رول بھی کہ ہر قسمی کا آئی واقعی بھی در شبہاتا گر آئی در حرام ہم روز آخر واپس واقعی بھی آئی مثال چطوری نیچی واجہ تشبیح دا مثال دا آئی جملہ مستقل کلی بھی پیدا ہے کہ سوال پیدا بکو حدیث برشار اسی کا واقعی بھی در شبہاتا چی در حرام کبھی اسی مثال چطوری گوشی کرائن یار آم حول الحمایی و شکوانی واقع واقع همین چیز بیه و آجا چیزی اس جمله مستانی پیدو که همه سوال جوز جواب میدار اوی مثال شید که کجا صورت ها که منگو من ما که کو شرک اگر من ما بزوری آیه موصوله بکنی اور آوادی ای سوال پیدا نمی آهد مانا ای مانا بریه کن ومن وقع في الشبهات ان الذي وقع في الشبهات من موصول الذي من آتسي كواقع بي در شبهات آئي مثال قرآن ياري هم حول الهم آده دك محذوب محذوب نال ايمان سلع موصول ويتا نوالي حالا اذا چلی دنینا کجا شهر راجح ارجح ہم اولی صورت ارجح نزدیک علماء ادا من شرطی ہیں در اجتا یہ قرآن یار آشی ہم مثال ہیں کی واضح دن یہ رول مثال صحیح مسلم تا اشارہ رابطہ بہمی جملے آکے معلوم لکشی انہا وقاف الحرام ہے بگم حضور کی حال سنا خب حمایی قصہ شما اشکر کہ من بیان کرت کہ حما شطورین دیکھ حدیثیان در این مولانا الا و ان لکل ملک حما الا ان حما اللہ تیار بہی مخارمہو ان دیکھ حدیثی ہم یہاں تر در این مولانا آن با ہم دیگر آن با تکنیر ہم داشما بدعا جیتی آدھے جملہ ظاہر ہے کہ الا و ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب یہ جملے ہم سوال پیدا مستدل دربار ارتباط ہے یہ جملے کو ما قبل ظاہرا مناسبت ارتباط ہی نہیں یہ بحث ہم شما عشق البتہ الہ ایک مسئلہ ایمان ہاں مسئلہ ایمان کے یا کہ انسانی تاسے قلب دومی انسانی دماغ ہر دو مدنی آزاں زبردستی حالا اذا علماء بحث بودتا کہ محل عقل قلب یا محل عقل دماغ یہ مسئلہ کہ انسان اہمی عقل ہے محل آئی جاگہ در قلب یا در دم دماغ انسان عقل کجا پرورش کن عقل جاگہ کجا ہے محلی کجا ہے آئی مسکن کجا ہے حالا ادا کہ ہستے علماء بود اختلاف امام شافعی رحمت اللہ علیہ ادا قائل ایک اوشی محل عقل دل ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نزدی کا محل عقل دل ہے یہ تعقل عقل غیر سالج کی دل فادی ہے امامنا العظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آواجہ قائل ہے کہ محل عقل دماغ انسان ہے اذا متکلمین کو امام شافعی امرہ آیان قائلہ کہ بلے محل عقل آواجہ اندر متکلمین امام شافعی آنوشن کا آقل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ودوم اتباء دکترہا حکما آیا متفق ہیں وہ امام ابو حنیفہ کہ محل ہے عقل کہیں دماغ امام شافعی رحمت اللہ علی مستدل آیت ہیں کہ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا قُلْ اللہ تعالی عقلا بجانب قلوبا نسب نسبت کو مسئلہ متوجہ بھی تھی خواب حالا اذا کہا ستے چلی دوئی مسلکان کجا مسلک راضی ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نظر ارجہ ہیں یا امام ابو حنیفہ و سوزی گروہا کے اتبال حکمائن آوازہ و متکلمین ہیں حضرت شیخ کشمیری رحمت اللہ علیہ ادایہ کے واجہن کلام ایک تطبیقین ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ قول آوازہ تطبیق در دعاں نوشی ہر دن بے جہنم آوش برمانی کی در حقیقت اب چارے اصل منبع عقل اصل منبع عقل کہیں قلب یعنی عقل چھ قلبا ظہور تن عقل چھ قلبا پیدا بھی منبع ہم ہوا قلب البتہ چون که قلب و دماغ با هم دیگر در یک رشته متصل هم همین قلب رشته ریشه راگ و دماغ دماغ ریشه و رشته گوکه متصل هم گو قلب قلب هم متصل چمی علت هر زده که دماغ صد می رسی قلب از بین رو قلب ها که صد می رسی دماغ از بین رو شان با هم دیگر رشته یکی چون آئی رشتہ و شی رشتہ متصل ہیں واجہ برمانی کشمیری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے با عقل جلوی نیمگا نتیجی نیمگا نزر رہا عقل جلوی و نتیجی ثمرہ دے گی نہیں مگا واجی نظر اُد رہا کہ عقل نتیجہ و ثمرہ چکجا ظاہر ہی دم دماغ امام شافعی رحمت اللہ علی نظر بجانب ہما عقل محل و منبع رہا اذا ہر دنیا ذریعہ سار کہ عقل از قلب آخیزی من بی چمود چمود آئی دیشه گیری گیری چمودا بل آئی ظهور و ثمره آثار و انوار در کجا پیدا ایبا در دم دماغ لحاظت دوی امام نکول بجائی و چیسا عرضی نیست مثلا آئی مثال ساده مثلا این برگ روشنی قوه مرا آئی چی هم موتور موتور انتی همه اصل ایک منبع انتی موتور موتور انتی بل آئی جلوی جاگه ها کجا هایی لامپ لامپان اون موتور روشن بکنه دیگه لامپی ملگانی هجب روشن نبن اون روشنی تو نگنده هیر هیر همو دکن تکان همو دو ها باکا دفن روشن نهی بلا شاید او هر جک لامپی لازه تک آدگر همو دو روشنی شوره چلو بو باکا اینا نونچ مارا چیه بود همچوک این روشنی برگه منبع که همه موتو موتره اونا بل آیه ثمره دیگه نتیجه ظهور در این لام لامپیه همین داره اونا تو بی واضحی نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علی با این لامپ ثمره که امام شافعی نظر با آب منبعی که با محلیتا اشکال بنا خب بهترین چیزی تطبیق یک آواز کشمیری رحمت الله علیه دار درمیانه دوین قوله باب اداء الخمس من الایمان باب اداء الخمس من الایمان این باب بیان کنه که خمس ادا کنند هم از کی از ایمان خب اس سوالی پیدا بھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علی زیبا ہمشیت اس وقتی باب اتباع جنائز من الایمان یہ ہم رتیف ہمائی بارتے ہیں باب ادا الخمس من الایمان یہ باب زور چول ادرو نگل کو تیارتی با یہ جاہی رسیم ادا کی گو باقم لابا ظاہرا ربتی نہیں چند آئی چین ربت مناسبت ادا الخمس من الایمان ودا کسی حرام و حلال این مسئلہ آئی چھ مناسبت پیدا دیتا چی جواب چی جواب اسی کہ دیما چونکہ حلال و حرام میں مسئلہ ذکر ہے حلال چی معمول دیر بعمل کردنا حرام منہی انہوئے حلال کہیں معمول بے مہینے حرام منہی انہوئے ظاہر اسی و در اداء الخمس من الایمان هم دو چیز هم یک قسمتی های مامور بهی ها یک قسمتی های منهی عنه عن خوف ها متوجه بودی؟ خب مثلا خمس ادا کند مامور بهی بل خمس تها خیانت کند غنیمت منهی عنه عن خوف تو به این حیثیت آشان با هم نگر چه پیدا با مناسب مناسبتش پیدا با خلاصه خمس حصه پنجم یک چیزی پنج حصه کنه پنجم حصی نام خمس خمس در غنایم توکا موجوده در شریعت مقدسه اک مردم جهاد ایک کم مال جمع کم غنیمتی به دستیاری و در یک خمسی هنچه که زکات تو واجبه در کنگی خمس در کنگی هم چیزی واجب واجب و بی قال حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شوهت نبی جمرت قال كنت اقعد مع ابن عباس یجلسنی عن سرا سریره فقال اقم اندی الى آخر الحدیث علی بن جعد سوفیان بن عیینی شاگرد امام ابو حنیفه شاگردان شاگرد مبارک بن فضالی البته ای آغاش متهم کتگک شیطها شیعیت موجوده تفضیلیت موجوده حضرت علی چادگرام تفضیل داتو برای تاهم سقیه چونکه گفتاران سقیه تم و درده کفر نرسته اگه تفضیلیان شما رسته شما را که میله از اکروات امام بخاری یا نیما هم بیان کن که اهل بدعات اگر آیان سقیه ببن محدثین آیی روایت یارن تا زمانی که کاظم ممن دروغ بند ممن آدگر ممن خب شاگرد شعبه مشهوری شعبه قصه کچ ابو جمره ابو جمره کسی چه تابعین کبار شمار ابو جمره آگوش که بله ما نشتگتم کنتو اقعد و ما هستتون که من نشست برخواست که گو حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنو همین زمانه که حضرت عبدالله بن عباس از جانب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنهما بصره استاندار ایدر حضرت علی رضی اللہ عنو عراق دید وادی مرکز نشسته چلی کوپه و بغداد و بصره هم زیر فرمان حمایت حضرت عبدالله بن عباس کو از اموزاده آیه همولی چی کتا که استاندار کتا این همه زمانی کسی نویدا ابو جمره بشی که من گو حضرت ابن عباس محبت هست پدا معاید شنایی علم حاصل کو بساو کار من گو حضرت های لبتم پانه گواجه گواجه من سن احترام کو یو جلسنی علا سریری اگواد سر تحت آنشتا گا من اگو بیاهم من گران خیلی از زمین نشتا بیاهد من گران این من اصاب دوست داشت ولی یه روچی من اگواش که اقیم اندی تا این ابو جمره پانگمان بنید حتی اجعل لکا سهما من مال حتی که منی ابن عباس کنو برای تو یک واندی یک سهمی یک حقوقی چمیت مال این معنی چی که هرچی مالی که من هسته من چمیت مالا یک وان دیتر دون هنکی حقوق دون بلپانک من بین هم دا خب فا اقام توش ما اوهو شهره این من دو ماه پانک واجه ها نشتو همو دا اور دو ماه بعد یا روچی منی گونا لگه حدیث بیان کو چلا پیسر بعضی چیزی بیان نکو تگر بل این روچی گوش ان وفد عبد القيس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيانكم واش يا ابو جمره بتحقيق وافد عبد القيس وافد عبد القيس ان ما يندغان بني عبد القيس يا وحدك يا تن بان النبي كريم صلى الله عليه وسلم واجا ان جسكم من القوم شما يكون كاي يا گوشي امان الوقت اي گروه كاي آیا عرض کک ربیعتو یا رسول اللہ ما از قبیلہ ربیعین و اجاگو مرحبا بالقوم او بالوقت دیر خدای و لعنگا و اجاگو مرحبا باتی بشمائی قوما یا بقومی گا یا وقت باتی غیر خدای و لعنگا شمائی حتی کی پانک من در حالت ایک شمار اللہ تعالی رسوائی دیم مگن داتے و پشیمانی دیم ہم مگن داتے شمار اللہ تعالی رسوائی مکن شمار پشیمان ہم مکن شمار با آبرو عزت مکن آیا عرض کو یا رسول اللہ انا لا نستطیو ان ناتیک الا فی شهر الحرام ہم وفد عبدالقیس عرض کو یا رسول اللہ میں دل لوٹی کم ہر ماہی سفری بجنین تی زیارت بیائیں بل افسوس شیخ ما نتوانی که همیشه ما هر ماه بیانی فقط ما در اشهر حرم آیا حتن کنی پانکتو که اگر گل حج ببی یا اوهدی که هستی منتها ذوالقعده ببی یا هم محرم ببی یا رجب ببی همی ماها نیک اشهر حرم هم همی ماها ما پانکتو آیا حتن کنی دیگه وقت ما آیا حتن کنی الا چیه الا بشه و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مبارک که در میان ما و در میان تی شهر مدینه یا یک قبیله موجوده در رنده رهزنی چه کافران قبیله مزری قبیله مزری کفار رهزنن کتا و طریقن مردم نیلت راهم بگذی بل اشعر حرما چیمه که احترام کنن اشعر حرما کسی جست نکن نم اشعر حرام ما توانی فانک تو درن دیگوان سابات سرسا احسن نکن نکنی مارجنن تپلند آدگر کنن خب نچمی لحاظا ما چونک پانکتو بسیار احتن لکنی فمرنا بی امر فسن تا تو مارا دستور بده بید ہنچی امر دینی که پیسلہ کننده ای بیدین مارا اشی که ہنچی مسائل مارا سوچ دے که مسائل ہنچی مک میں پیسلہ کاملا بکنن که مارا احتیاج با بازی رب تو آمد مدی مسائل ما خوب بزانی نخبرو بی نخبر بی من ورانا که ما همی خبران ایک توپ فرمایش کنے ما خبر دیم به همائی اوش پشتی مردمان همون ملکا وانا دخلو به الجنة بلی ما اللہ تعالی دربارا ہنی اعمال میں نیکے سبب مک ما داخل بین جنتا وسألوه عن الاشربا اب بالخصوص آیا واجہ سوال کو چمی نوشن چیزاں ورگ چیزاں آپ معافانی کو رگی گا فرشک آنی ملکا کہتے ہیں ہمیں شراب نوشی آدھگر ہے بسیار صورت ہاں موجود ہے چمشان استوال کو یہ معنی ہے کہ اصلا بین ہمیں نوشی کی شراب مرامہ ہمشان وعدہ آن امر کو بچار وہ مہنی کتان دیگی چی چار آک امری کتان بچارا اچیتا ایمان باللہ وحدہ یا کی ایمان باللہ وحدہ یا کی بچنا چاران کا امر کتان فلای وجه آنک اتدرون بل ایمان بالله وحده شما زانی که ایمان به خدای وحده لازم چطور کای قالو الله و رسوله آنگو یا رسول الله الله الله رسول الله ناتن ما چی زانی وشت بل ایمان به الله تعالی اشن شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله ایاک دومی اقام الصلاه نماز قائم بداری سیمی ایتاء الزکاة چارمی سیام رمضان پنجمی انتوتو من المغنم الخمس ایک بدہ یہ چی گنیمت مالا پنچکا یہ چی بھی مناسبت بابر بہمی جملہ آخری و نہاہم ان عرب چی چار چیزی مہم کتا ان الحمت میں یکی معنی کتا کہ بچاری خمریانی کے آیان چی گلاس درست کنگ بودتا گا آیان استعمال مکنی و دبای و همه تحصیل که دوانی که شما پیسر را استعمال کتگن ظرف کتگن شراب و مان کتگن شانه استعمال مکنی و نقیر و همه دارانی چوبانی که شما درس کتگن توکا مثل آیانو کسی ظرف جاو کتگن شراب و مان کتگن شان هم رزیدی و المزفت و همایان هم که شما آیانی دوره ها کسی اور دو جانب آگا چنگر چونگو شما آن دین گیل جتا گا تو آن لچن تا یہ درپان ہم رزی چند در پتا کہ آن کومدا ہمیں درپانا بشرابا استعمال کشان ہمیشہ پر رشار شرابتا درپانا دی ہنسا ہمیں خمرہ کر مروچمی ایران گاہ گا گلی خمرہ اردکنہ براہیم خمرہ مختلف بھی بساوکانی حضرت چکوزان بھی دولا بالائی بران اردشکنہ لہتی اگر مذہب کنہ ایچکت لوکین الا همان شکوزه دولت چه بالایی شهرده کنن چه ای پارشن دولت شهرده کنن آخی بیدوانی سمشن گلی درده کن سنم حنتم سن ای حنتم شما پیسره شان شراب ما کتگ وارته شان اصلا استعمال مکن بری توش دوش دیزی چی دشانا شاد شما ای زرپان گیر کنی گاه گاهی همه شرابان وهم ایران همه خیال روی چک مشهور بلوتی بابا بشی که سنباکی همه های سنباک انگار کنند آیه همه پوچ سنباک شوه دار بیدن اگر تا زمانی که سنباک شوه پوچی میکیسه هم تو زندی تو دید حول کن روح این تو سنباکی دفکن آیه میدی نکن مگه نیتی آده هاو سپاده نیه مهر آیه نیه بلا یعنی این اسمام همه اسمام و وسائلی هم شما در همشان شرام وارتا مدت ها شان اگر گار مکنی شما شانا گندی دلو فلا همون گو میل میل کنا و شان شما تذکر دیا یعنی چیزان شما تذکر دیا واسی علی چیزانی دوبا ہمیں کسی کدوی کدوی دو کسم ہے یکی ہمانی کوردی یعنی زمین تو آئی ترون ترون سکنا ورند کدوی ها که گلوداری کدوی ها که مدنی بی بونی زنده آه گلودار بیچو اسی قدیم زمانہ ہم میں ملکان دیگے آلات اسباب زبری نیستن ای کدوی زو خوشک کن ایک خوشک بون آئی زو ای حسن دیتی نیمه گیش بوره تسته پرلگو جلگ پرلگشو کل بلوشن نگا شی دیتی خود چمچی پیدا بون تو کش خالی کشن لوگن اجمان کو شیرگ اجمان کو دیگر چیز اجمان پیگ اجمان کو چیز چیزا شینا کدوی هم شیر یہ کدو ایک آن درست کو اب شیشی مان کو شر شراب مان کو آن زمانہ میں شراب اب نقیر ہمشی کہ ایک چوبی زورا یہ زمین بلاہیں چوبی مثلا مچ کنٹی زورا یا گدی داری چوبی زورا توکہ آئیے خالی کنا کرانی برابر ہیں بس توکہ چی کنا خال خالی کنا یہ ظرف ایشی اب شیح ہم چیزی مان کنا آزمانہ یہ ظرف مرپا ہندگی نویت ہے نیست امشان اشکار ہے دوکان حتی از زور توکش خال خالی کتن جت جت درشت هم دوکان سنگان همشان دو ظرف کو با کالا همه که این زمانه ایشی نام نقیره نقیر چه نقه نقرمانه چیزی زورت توک خالی کنه در چه در تنک بلوی چی بشن مضافت چه زفت هست زفت که اصیم گیلی نامه گیلی زانیه نه گیلی بانون سر کنه ایتو آدگر گیل زفت همی گیلی نامه کنه نا پا بعض اگر چطورش کو دیسته یه دو دارم این یه چوبی این یه چوبی این چوبی تو کشن خالی کو آ چوبی تو کش خالی کو بلنی این دوی چوبان این گو تهش نیست این گو بلنی مگا لورتش که یه چوبا هر دن دم دم بده یا انتون چمشی اب کار بده بگرم چونش کو ایشی یه کنارش گیل نیجا ایشی کنارش گیل نیجا آیی که هم کنارش گیل نیجا شیش برشی چستی تو خالی نزورت رگی چیزی و بست بستند آنا نو خوبش محکم بکنم شی هم ظاهره که چیزی آف جمان کو بیان نگه اچی کس آدگا شیرگ جمان کو آدگا شراب جمان کو شی اشراب میرون نگه پرچه گیل محکم گفته یب تگا شنان مکنم مضافت گیل آل آلون این هوا که بگیل آل محکم کنه ریشا نواز اگا این اسمامان هم دور دی شوشی تشانا شان استعمال نکنی که شما هم و هم کبی کدیم زمانه شراب وری بگیم شراب تذکر شما رو دیم و ربما قال المقیه بسا اوقات یا رواجه که واجه بجای نقیر مقیر گوشت مقیر مانه همشی و شما مضبطی جاگا مقیر گوشت مقیر همه چیزی قیر آلو دیم قیر هم دیلی نام زبطی هم کنه قیر هم کنه آیا قیر و زبط هم شکنه قال احفظوهن و اخبرو بهن من وراکن واجه اگوش یہ کلمات اگو من شمار گوش شانا شان خوب یاد بکنی و برای خبر بدهی به همشان چه امر و نهای هرچه هستن و تو ورای مردمانا پشتی آنها برای حال بدهی تو آنها فرمانی که هنچه بکنه خلاصه یہ ترجمه بو حدیث توجیحات ایبانه نشکنی کشاب